अच्छा टीका में कुछ गलत नंबर था, 406 तरी हो गया। विज्ञानवादम उक्त्वा शून्यवादम दर्शयति तस्यापि तस्यापि शुद्धि रूप तस्यापि शुद्ध रूपस्य शांतिमन्ने प्रचक्ष्यते मलबत्समृतं रूपं यस्मात् तस्यापि कल्पितम् इसको बंद करो। तस्यापि विज्ञानस्यापि शुद्ध रूपस्य शांतिम प्रचक्षते अन्य विज्ञानवाद शून्यवाद न होगा समस्य जैसे योगारूह सत्सैव सम कारण मुच्यते समय शांति निवृत्ति इस पर शांति का तो अभाव होता क्या विज्ञान रूप जो शुद्ध है उसकी शांति शांति निवृत्ति तो वो भी नहीं रहेगा अभाव अन्य प्रत्यक्षते शून्यवादी न मलबत संभूत अनुपम यस्मात् तस्यापि कल्पित तस्यापि यस्मात् मलबत संभूत अनुपम कल्पित ज्ञान विषय रूप रूप कल्पित है इसलिए उसकी भी शांति निवृत्ति हो जाती है। तत्र हेतु मलबत कल्पितम अस्यार्थ अर्थाभावे कथम ज्ञानम अर्थ के बिना ज्ञान कैसे होगा ज्ञायते अर्थ अनेनेति व्युत्पत्ति होने से अर्थ मानना पड़ेगा। पररूपम स्वरूपेण यया संब्रियते धिया एकार्थ प्रतिभासिन्या भावान आश्रित्य भेदिनः तया संवृत नानात्वः समृत्याभेदिन स्वयं अभेदिन आभान्ति स्वरूपेण यया धिया पररूपं संब्रियते यया धिया स्वरूपेण पररूपं संब्रियते पररूपं स्वरूपेण आच्छाद्यते बुद्धि से स्वरूपेण संब्रियते एकार्थ प्रतिभासिन्या धिया अर्थ को भान करने वाली बुद्धि से उसका वास्तव स्वरूपेण संब्रियते अच्छा देते भेदिन भावान आश्रित्य भेद वाले पदार्थ को आश्रय करके बुद्धि से पररूपम अच्छा देते तया बुद्धिया संवृत नानात्वा संवृतम नानात्वम येषां भेदिनां ते भेदिन पदार्था संवृत नानात्वा नानात्व संवृत है आच्छादित है संवृत्या भेदिन स्वयं संवृत्या भेदिन संवृत्ति के कारण भेद वाले है वही बुद्धि के द्वारा वो नानात्व तया संवृत नानात्व संवृतम नानात्वम येषां भेदिनां ते भेदिन संवृत नानात्व संभूत मतलब कल्पित नानात्व है वास्तव कल्पित नहीं स्वयं भेदिन संवृत्या भेदिन संवृत्या अभेदिन आभान्ति अभेदिन आभान्ति विषय ज्ञान अभेदिन आभान्ति तो भेद है वास्तव पररूपम स्वरूपेण यथा संभ्रियते ध्याय धिया पररूपम संब्रियते एकाथ प्रतिभासिना धिया भेदिन भावान भेद भाले भाव पदार्थों का आश्रय करके तया संवृत नानात्वा स्वयं संवृत्या भेदिन अभेदिन एव आभान्ति इति न्यायाद रागादि मलवत संवृत्ति कल्पिता अर्थ दशाद ज्ञाना विरोध चेत तरी तत्कल्पित ज्ञानम अस्तु लाघवा सर्वस्यापि शब्दार्थस्य वैकल्पिकत्वात्। मलबत संवृत्ति कल्पितता अर्थवशात, संवृत्ति से कल्पित, ये मलबत संवृत्ति अज्ञान से कल्पित अर्थ ज्ञान अविरोध एक भानतर ही। यहाँ अर्थ है पहले क्या ज्ञाए तो अर्थ नहीं थे ज्ञान पररूपम स्वरूपेण यया धिया संभ्यते, यया धिया पररूपम स्वरूपेण संभ्यते एक अर्थ प्रतिभाषिण्या बुद्धि एकार्थ को भान कराने वाले भेदिन भावान आश्रित्य भेद वाले भाव पदार्थों को आश्रय करके एक भान करती तो अर्थ को अर्थ कल्पना करती संभ्रियते स्वरूपेण संभ्रियते। संभ्रियते का अर्थ आच्छादन होता है, संवृत्ति से कल्पित मिथ्या कल्पित भी मिथ्या। तो भेद पदार्थ रागादि मलवत संवृत्ति कल्पिता अर्थवशात चेत तरी तत्कल्पित ज्ञानमस्तु। तो अर्थ होना चाहिए किंतु बुद्धि एकार्थ भान करके अर्थ को ढांक करके एकार्थ भान होता है। बुद्धि के साथ भाव पदार्थ अर्थ एकत्व ज्ञान होता है तो कल्पित नानात्व को के साथ बुद्धि, यह कहना है अर्थ कल्पित होने पर बुद्धि के साथ एकत्वान यदि होता है तो बुद्धि भी कल्पित हो जाएगा तो वास्तव कुछ नहीं रहेगा, ये कहकर शून्य करना चाहते हैं। रागादि मलवत संवृत्ति कल्पित अर्थवशात, संवृत्ति से कल्पित अर्थ अलग हो गया विषय, इसके कारण ज्ञान का अविरोध है कि ज्ञान ही केवल ज्ञान से अत्र अर्थ अलग नहीं। तरी तत् संवृत्ति कल्पितमेव ज्ञान भी हो लाघवा सर्वस्यापि शब्दार्थस्य अर्थ भी वैकल्पिक शब्द भी वैकल्पिक हो जाएगा। तो पररूपम स्वरूपेण यया धिया स्वरूपेण पररूपम संव्रियते कल्प्यते, वास्तव स्वरूप डाके जाते मतलब कल्पित रूप दिखता है। एकार्थ प्रतिभाषिण्या एक अर्थ भान होने वाले बुद्धि, भावान आश्रित भेदिन भावान भेद वाले पदार्थों को आश्रय करके बुद्धि एकत्व को भान कराती है। अर्थ भिन्न भिन्न पदार्थ है वो कल्पित पदार्थों को डाक करके एक अर्थ को भान कराने वाले अलग अलग पदार्थ कल्पित पदार्थों को आश्रित होकर के। तया बुद्धिया संवृत नानात्व कल्पित है नानात्व संवृत्तिया स्वयं भेदिन, स्वयं भेदिन ज्ञान ही भेद वाले हो जाता है संकल्पित भेद करके। अभेदिन इव आभान्ति दो कल्पित भेद अभेदिन इव आभान्ति सर्वे नानात्व संवृत नानात्व पदार्थ कल्पित नानात्व पदार्थ अभेद जैसे भान होते हैं संवृत्ति से अभेद ज्ञान से अभिन्न भान होते ज्ञान रूप ये। इति न्यायाद रागादि मलवत संवृत्ति कल्पित अर्थवशात, अर्थ जितने है संवृत्ति कल्पित है, संवृत्ति के रागादि मलवत रागादि मल वाले राग द्वेषादि मल युक्त संस्कार संवृत्ति से कल्पित अर्थ के कारण ज्ञान एक जैसे ज्ञान ही लगता है कल्पित अर्थ है अर्थ कल्पित वास्तव नहीं तो ज्ञान का अविरोध होगा। अनेक पदार्थ होने पर भी एक ही ज्ञान होता है ज्ञान से अर्थ बिना नहीं। तरी जिस प्रकार अर्थ सब कल्पित हो गए ज्ञान एक ही ज्ञान का अविरोध होगा समृद्धि कल्पितमेव ज्ञानमस्तु, ज्ञान ही समृद्धि कल्पित हो जाएगा तो लाघव हो गया। तो सब क्या होगा अर्थ तो कल्पित थे शब्द भी कल्पित शब्दार्थ से कल्पित हो जाएगा ज्ञान भी कल्पित हो गया। सर्वस्यापि शब्दार्थ से वैकल्पिकत्वात् ज्ञान रूप जो है वो भी कल्पित हो जाएगा तो सबका अभाव शून्य हो जाएगा। अनादिवासन अद्भुत विकल्प परिनिर्मित शब्दार्थ त्रिविधो ज्ञेय भावा भाव उभयाश्रय। वासना अनादि वासना से उद्भूत विकल्प है, विकल्प से परिनिमित कल्पना कल्पित रूप है। शब्दार्थ तीन प्रकार के हैं, कुछ भाव पदार्थ, कुछ अभाव पदार्थ, कुछ उभय। भाव है सदाकार को भावाकार घटादि सदर्म, और असदाकार अभावाकार नर विषाणादि असद्धर्म का। उभयाकार प्रकृतिश्वर आदि पदार्थ, ये प्रमाणवार्थिक से कहा है। सदाकार हो गया, भावाकार घटादि सद्धर्म, असदाकार है अभावाकार नर विषाणादि असद्धर्म, और उभयाकार है प्रकृति ईश्वर आदि पदार्थ। मतांतरे द्विविध पदार्थ, अन्य में द्विविध पदार्थ सदाकार असदाकार उभयाकार नहीं। मतांतर द्विविध कौन से, जो त्रिविध दिया यहाँ, त्रिविध में उभयाकार को लेकर त्रिविध, और एक मत में सदाकार असदाकार दो ही, उभयाकार नहीं। तो त्रिविध जो दिया प्रमाणवार्तिक में ये दिया है, टिप्पणी में लिखा है पक्षत्रय भी बाह्यार्थ पद पक्ष हो, विज्ञानवादी हो, शून्यवादी हो, किस हाँ सात सत वही हमें अनिर्वचन कहते कहते हैं। एक मत है मतांतर है द्विविध पदार्थ, प्रकृति ईश्वर आदि को उभया कर लेते हैं, तो ईश्वर तो नहीं मानते, कोई के मत है कहीं। पक्षतरे पे न अतिरिक्त अस्ति आत्मा, बाह्य पदार्थ हो, विज्ञान हो, शून्य हो, आत्मा को ही निमाना भवत इत्युक्तम्। इदानीम आगमाद इष्टात्म सिद्धिम आशंक्य आह आत्मादि, आगम से आत्मा की सिद्धि, प्रमाण आगम प्रमाणम, ये है 78। आत्माद्यर्थे च संवादा भावाद वाक्य से निश्चयते प्रत्यक्षवत् प्रमाणत्वम् नापि प्रत्यक्षतो गतिः। आत्माद्यर्थे संवादाभावात् वाक्यस्य प्रत्यक्षवत् प्रमाणत्व निश्चयते, प्रत्यक्ष से प्रमाण से वाक्य प्रमाण नहीं होगा, क्यों संवाद अभाव आता ना भी प्रत्यक्षत गति, प्रत्यक्ष गति नहीं आत्मा के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं और वाक्य भी प्रमाण नहीं, संवाद अभाव आता। 78 आत्मादि आदिपदेन धर्मादि प्रत्यक्षम आत्मादो नते मानम प्रमाणी नापि अनुमानम, अनंगीकारात निरस्तत्वात अनुमान करने अर्थ क्या, अनुमान प्रमाण नहीं। अत तन्मानत्वेन अभिमत आगमस्य, आगम प्रमाण में आप मानते हो, संवाद अभावात संवाद नहीं तो प्रमाण सिद्ध नहीं होगा, सत प्रमाण शिक्षा प्रमाणिकता, और आगम स्वतः प्रामाणिक होते हो, अप्रामाणिक है स्वतः प्रामाणिक से, अर्थात वह प्रमाणांतर संवाद में हो तो प्रामाण्य मानेगी, प्रमाणांतर संवाद नहीं तो प्रमाण नहीं शब्द आगम प्रमाण, वो तो पर तो प्रामाण्य मानते हैं, और सब आगम प्रमाण स्वतः प्रमाण अप्रामाणिक है, न तन तस्य आगम से मान्यता न तत्र सम्मतम दृष्टान्त कहा प्रत्यक्षवत प्रत्यक्ष जिससे प्रमाण नहीं तद आत्मादु ते मानम, आत्मादु तो मत प्रत्यक्ष नहीं तद आत्मादु ते तब मानम प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, तस्य आत्मी आगमी का गम्य तो अंगीकार आता आत्मन तथा स्वपि न तन मानम, स्वपि न तो आगम प्रमाण नहीं, संवाद अधीनत्वाद मानत्व से प्रमाण के संवाद अधीन हो चाहिए, तस्य च असत्वात्, तस्य संवादस्य असत्वात्। आत्मा के लिए कोई अन्य प्रमाण संवाद हो नहीं, उनसे आगमन प्रमाण नहीं होगा। अहम इति अध्यक्षाद इष्टात्मन दृष्टि अलमानांतरण कहते अहम इति प्रत्यक्ष होता है इत्यादि कहा, तान प्रत्यय ना भी प्रत्यक्ष से गति, प्रत्यक्ष तो गति नहीं। अहम दि ज्ञान है तो उसका कोई आलम्बन होगा, स्वालंबन मात्र कांक्षति न तस्य बुद्धियादि अतिरेक स्थायित्व च। अहम ऐसे बुद्धि होती है तो उसका कोई आलम्बन है, इतने तो केवल चाहिए। वो बुद्धियादि अतिरिक्त है, अस्थायी पदार्थ है, ये सीधा नहीं होगा। वक्षमाण क्षणिकत्व अनुमान विरोधाच निष्ठात्म सिद्धि, जो स्थायी आत्म सिद्ध नहीं होगा, आगे क्षणिक अनुमान करेंगे। अनुमान विरोधाच न नित्यात्मादि संभव प्रमांतर विरोधेन न प्रमेहास्ति काचन। अनुमान विरोधयाच नित्यात्मादि संभव न प्रमांतर विरोधेन न यह काचन प्रमा अस्ति, कोई प्रमाण ही नहीं, आगम प्रमाण नहीं होगा, प्रमांतर विरोध संवाद नहीं। आत्मनो अनात्मनो वा प्रतिभिज्ञया नित्यत्व सिद्धेर, हाँ प्रतिभिज्ञा से किसकी सिद्धि होती है नित्यत्व न क्षणिकत्व। आत्मनो अनात्मनो वा प्रतिभिज्ञा नित्यत्व सिद्धे, नित्यत्व सिद्धि किससे, किसकी, आत्मा की अनात्मा की, न क्षणिकत्व नेत्यः नेत्यः प्रमाणतर प्रतिभिज्ञा होने के लिए दूसरी प्रमा हो तो प्रमाणतर विरुद्ध न प्रमा यहाँ नहीं। प्रतिभिज्ञा केशाद हुई वो भ्रांतत्वाद, प्रमा प्रतिभिज्ञा भी तो प्रमाण है ही नहीं, केशाद हुई वो भ्रांतत्वाद अनुमान विरुद्ध न प्रमा। केश में देखा वही से केश हुए काटने पर हुआ, और प्रतिभिज्ञा है एक नहीं, अनुमान विरोध न प्रमा यथा स्मृति पूर्वानुभूत अर्थे दर्शन वर्तमानी के तवरत्यंत भेदे च कस्या अभेद प्रतीयता। प्रतिभिज्ञा स्थल में स्मृति तो पूर्वानुभव का स्मरण और वर्तमान का दर्शन हो रहा है, दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न है। वे अभेद किसका, पूर्वानुभूत अभी ही नहीं, वर्तमान का दर्शन पहले नहीं देखा था। शब्द भिन्नौ स्वरूपेण वाच्योर्थ भी अतिभेदवान, शब्दो भिन्नौ स्वरूपेण वाच्योर्थ भी, दोनों शब्द का वाच्यर्थ भी भिन्न है। स इत्यस्य परोक्षार्थे प्रत्यक्ष च अयम इत्यपि, परोक्ष के लिए स, अयम के लिए प्रत्यक्ष के लिए अयम, शब्द विभिन्न अर्थ विभिन्न है। तस्मात् मिथ्या विकल्प यम भिन्न स्वयकार्थता ग्रह, भिन्न में स्वयं दीपकलिका के समान स्वयं घट, यहाँ भी एकता ग्रह विकल्प है। भ्रांति न चत भ्रांतत्व पक्षी अनुमान अप्रामाण्यम, प्रतिभिज्ञा भ्रांत होने पर अनुमान भी अप्रमाण हो जाएगा इति न। तो अनुमत स्वत्व मानत्वाद, आपके मत में स्वत्व प्रमाण अस्मान ज्वालादो क्षणिकत्व प्रत्यक्ष संवादात न च तद भ्रांतत्व पक्षे अनुमान अप्रामाण्यम, प्रतिभिज्ञा भ्रमाण भ्रांत हो तो अनुमान अप्रमाणित न। स्वत्व मान आपके मानते अनुमान प्रमाण होगा, हमारे मत ज्वालादो क्षणिकत्व प्रत्यक्ष संवाद, ज्वालादि में क्षणिकत्व का प्रत्यक्ष संवाद होने से तत्प्रमाण्याद प्रत्यक्ष प्रमाण्याद अत तद विरोधा न प्रतिभिज्ञामान। ज्वालादि में सेम दीपकलिका ही प्रतिभिज्ञा, प्रत्यक्ष विरुद्ध प्रत्यक्ष क्षणिक दिखता है, इसलिए प्रतिभिज्ञा प्रमाण नहीं। सिद्धांते मानाभाव तद विरोध से उक्त सिद्धांत प्रमाण नहीं और अन्य प्रमाण का विरोध होता है, प्रत्यक्षादि का विरोध होता है क्योंकि अनुमान नहीं होता है, अन्य कोई प्रमाण ये नहीं प्रतिज्ञा के लिए। संपत्ति स्वमते तद उभय में नास्ती, मानाभाव प्रमाण विरुद्ध नहीं प्रत्यक्ष से। प्रत्यक्ष से अर्थ संवाद धनिमित्यविरोधतः सौगतं दर्शनं पथ्यं दोषवत्त्वन्य दर्शनं अनिमित्य अविरोधतः प्रत्यक्षस्य अर्थ संवादात्। प्रत्यक्ष से अर्थ संवाद होता है अनिमित्य के अविरोधी से, स्वगतम तपथ्यम अन्य दोष दर्शन ये था अस्य अर्थ अस्ति प्रत्यक्ष से क्षणिकाद अर्थे सर्वज्ञ होती संवाद संवाद प्रत्यक्ष से अर्थ संवाद प्रत्यक्ष के लिए अर्थ संवाद अर्थ क्या संवाद सर्वज्ञ होती प्रत्यक्ष से क्षणिकाद अर्थ है प्रत्यक्ष क्षणिक अर्थ को विषय करता है इसमें सर्वज्ञ होती संवाद यथा सर्वज्ञ वचनार्थेषु क्षणिक नैरात्म्यादिषु यह संशय विपर्यास रहिततया उपदर्शितार्थ प्रापकं ज्ञानं तत्सर्वज्ञ वचनार्थ विसंवादी इति उच्यते। विसंवादी इति उच्यते सर्वज्ञ वचनार्थेषु वचनिक अर्थ में क्षणिक नैरात्म्यादिषु यही वचन सर्वज्ञ वचन का अर्थ है सौक्षणिक ही कोई आत्मा है ही नहीं। यह संशय विपर्यास रहित रहितया ज्ञान संशय भ्रम रहित रहितया उपदर्शित अर्थ प्रापक ज्ञान ज्ञान होता है दर्शित अर्थ प्रापक करता है प्रत्यक्ष तत्सर्वज्ञ वचनार्थ अभिसंवादी सर्वज्ञ वचनार्थ के अभिसंवादी अर्थ के विसंवादी नहीं अर्थ संवाद है। अर्थ समाधान से संशय विपर्यास रहित ज्ञान जैसे प्रत्यक्ष दिखता है सर्वज्ञ वचन ही सही। अवर्तमान क्या तथ्य वर्तमान गृहद अवर्तमान व्यावृतमेव गृहति प्रत्यक्ष जो वर्तमान को ग्रहण करने वाला है वर्तमान का ग्रहण करते समय अवर्तमान का व्यावृत अभी जो दिखता है घट अयम घट इदानीम न अन्यदा अन्य समय में नहीं वर्तमान ये घटो अस्थि हम वर्तमान प्रयोग करते मतलब अतीत अनागत नहीं वर्तमान को ग्रहण करते अवर्तमान को भी अनुभव अवर्तमान की व्यावृत्ति करके उक्तम ही तस्य विषय स्वलक्षण विधि स्वलक्षण वर्तमान क्षण वक्षमाण क्षण भंग अनुमान च तस्य संवाद वक्षमाण जो क्षण भंग आगे अनुमान करे प्रत्यक्ष स्वलक्षण वर्तमान क्षण में ही ज्ञान होता है वर्तमान क्षण में ही तस्य संवाद तस्मात् क्षणवाद श्रेयान वादांतर त्याज्य जो ज्ञान होता वर्तमान आगे ज्ञान में नहीं वर्तमान लक्षण है। कथम सर्वस्य क्षणिकते स्थायित्व व्यवहार कैसे तत्र कल्पनेतरत सर्वं सम्यक् मिथ्येति मानतः सर्वशून्यस्य मोक्षत्वा धनावृत्तिश्च सेत्स्यति कल्पने इतरतः सर्वं सम्यक् मिथ्या इति मानतः कल्पना से सर्वम इतरतः कल्पना और कल्पना के बिना कोई सम्यक है कल्पना करेंगे तो मिथ्या कल्पना से और इतरतः कल्पना के बिना सम्यक मानतः सर्वशून्य से मोक्षत्वा सर्वशून्य ही मोक्ष है अनावृत्ति भी सिद्ध हो जाएगा। सम्यक मिथ्या पदाभ्याम स्थायित्व स्थायित्व कथ्यते सम्यक सदस्य स्थायी मिथ्या से अस्थाई समय मिथ्या पदाभ्याम स्थायित्व स्थायित्व कहते थे। तत्र कल्पनया सर्वम सम्यक इति व्यवहार, कल्पनया सर्वम सम्यक, सम्यक शब्द से स्थायित्व, कल्पनया सर्व स्थायी स्थायित्व माना भावा तो कल्पना से नहीं प्रत्यक्षम अनुमान वा तत्र प्रमाण स्थायित्व। ग्राह्य प्राप्य भेदन क्षणिकादेरव तद विषय तो भगमात्, ग्राह्य प्रत्यक्ष ग्राह्य अनुमान से प्राप्य, ग्राह्य प्राप्य भेदन क्षणिकादेरव तद विषय तो आदि क्षणिक पदार्थ ही प्रत्यक्ष अनुमान का विषय है, नित्य पदार्थ नहीं। यथा चतुर्विदस्य प्रत्यक्षस्य स्वभाव योगितया सलक्षणाख्य चतुरर्थ सत्य स्वभाव ग्राह्य विषय। चतुर्विदस्य प्रत्यक्षस्य ओ शब्द नहीं चक्षु आदि चार इंद्र से स्वभाव योगितया सलक्षणाख्य चतुरर्थ चार अर्थ सलक्षणाख्य, सलक्षण में टिप्पणी में दिया एक नंबर स्वलक्षण सामान्य मिति बौद्ध मत सामान्य मिति का विराम नहीं चाहिए। स्वलक्षणम सामान्यम इति बौद्ध मत दो पदार्थ हो, एक सामान्य एक स्वलक्षण विशेष इति क्या की विराम नहीं, इति बौद्ध मत दो पदार्थ हो ऐसा विराम टिप्पणी में। तत्र स्वलक्षणम क्षणिक पदार्थ तस्य लक्षण है ना निरूपण अभाव क्षणिक पदार्थ तथा तो क्षणिक तो हानि, यदि लक्षण से निरूपण करेंगे अन्य प्रकार स्थायी तो नहीं होगा। सामान्य तो प्राप्यम, प्राप्य होता है सामान्य, एक सामान्य प्राप्य अनुमान से और प्रत्यक्ष जो होता है क्षणिक पदार्थ क्षणिक वर्तमान लक्षण तो मूल में चार चतुर्विधत्वम चक्षुरादि इंद्रजम मनोजम स्वसंवेदनम योगी प्रत्यक्ष छठी। इंद्रजन्य के एक कर दिया, मनोजन्य के स्वसंवेदन एक योगी प्रत्यक्ष चातुर्विध्यम स्वयमेव उपपादयति ममायम संशय ममायम निर्णय इति प्रतीते ममायम संशय ममायम निर्णय। ज्ञानस्यापि व्यंजकत्वं तत्र तस्य अनपेक्षया चतुर्विधत्वं चक्षुरादि इंद्रजं मनोजं स्वसंवेदनं। वो जो ज्ञान स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है, जो ज्ञान अपने आप को प्रकट करता है स्वसंवेदन उनके मन के अनुसार प्रत्येक ज्ञान स्वयं अपने को, योगी प्रत्यक्ष ज्ञान अलग है और चक्षुरादि इंद्रजन्य और मनोज इंद्रजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष स्वसंवेदन जितने ज्ञान स्वसंवेदन ये चार प्रकार कर दिया, चार अलग अलग नहीं। चक्षुरादि इंद्रज हो गया वही स्वसंवेदन भी होता है अथवा योगी प्रत्यक्ष अलग है स्वसंवेदन ज्ञान और पता नहीं उनके मत में कुछ अलग होगा। चक्षुरादि इंद्रजम मनोजम स्वयमेव उपपादयति ममायम संशय ममाय निर्णयति प्रतीते। ज्ञान से भी व्यंजकत्वं तत्र तस्य अनपेक्षया व्यंजकत्वं तत्र तस्य अनपेक्षया ज्ञान से भी व्यंजकत्वं तस्य ते ममायम संशय ममायम निर्णय दो प्रकार हुआ। चार अभी नहीं आया टिप्पणी ना, हाँ अभी अभी पहले क्या है चतुर्विधस्य अभी प्रत्यक्षस्य हाँ एक ही दिया। यथा चतुर्विधस्य प्रत्यक्षस्य स्वभाव योगितया सलक्षणाख्य चतुरर्थ स्वभाव योगित प्रत्येक स्वभाव योगित स्वभाव योगित स्वलक्षणाख्य चतुरर्थ सत्य स्वभाव ग्राह्य विषय तद अन्य ग्रहणे प्रयोजन भावात सत्य स्वभाव ग्राह्य होगा विषय ग्राह्य प्रत्यक्ष अन्य ग्रहणे प्रयोजन भावात प्राप्यं तु सत्येव सत्येषु प्राप्यं तु सत्येषु नैरात्म्य आदि सत्य पदार्थ में प्राप्य होता है नैरात्म्य अनुमान से सिद्ध करेंगे अनुमान से तो यथोत नैरात्म्यादि सामान्य लक्षण विषय प्राप्य अनुमान का विषय है सामान्य लक्षण है जो कि प्राप्य सामान्य लक्षण प्राप्य तदेव सर्वमिथ्या इति अकल्पनया व्यवहार सर्वस्य क्षणिकत्वे मानस्य तत्त्वादित्यर्थ सर्वमिथ्या इति अकल्पनया व्यवहार ऐसा कल्पना नहीं करके सर्वमिथ्यादि कल्पना नहीं करके सब व्यवहार होता है और सर्वस्य क्षणिकते मानस्य सत्ताद क्षणिकते प्रमाण है इसलिए कल्पना मिथ्या से कल्पना नहीं करे व्यवहार होता है कथन तरी मोक्ष सिद्धि बंध मोक्षान्वयिनो अभावाद हाँ बंध मुख्य अन्वय कोई नहीं रहेगा शून्य मत में मुख्य कहते इत्यासंख्या सर्व सर्व शून्य से मुख्यत्वाद वही शून्य मुख्य सर्वेशा संसारी क्षण निरन्वय तो नाशाद संसारी क्षण का नाश हो गया असंसारी क्षण च उत्पत्ति अनावृति शब्दिता मुक्ति हो जाएगी तत्सर्वस्य क्षणिकत्वाद ग्राह्य ग्राहक भेद से मिश्रत्वाद ग्राह्य ग्राहक भेद मिश्रत्वाद अध्यक्ष विरुद्धता प्रागुत्व अनुमान प्रत्यक्ष विरुद्ध अनुमान में असिद्ध प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं अनुमान प्रत्यक्ष सम्मत है दो में यस तत्क्षणिक इति अनुमान वहाँ प्रत्यक्ष प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष सिद्धांत ने कहा था वो विरुद्ध होता है वो विरुद्ध अशुद्ध है प्रतिभिज्ञा ही प्रमाण नहीं हुआ तत्र प्रतिभिज्ञा विरुद्ध उद्भावित सच असिद्ध प्रतिभिज्ञा मिथ्या तो है अभी कहीं देखा था चार प्रकार इसमें चार प्रकार तो दे दिया है इंद्रियजन्यम मनोजन्यम सब संवेदन के प्रत्यक्ष कर दिया और स्वयं उत्पादय थी ममायम संशय ममायम निर्णय थी संशय निर्णय निर्णय होगा मनोजन्य मनोजन्य नहीं हो जाएगा स्वसंवेदनम ममायम निर्णय होगा योग प्रत्यक्ष इंद्रियजन्य ज्ञान है मनोजन्य होगा और स्वसंवेदन ज्ञान योगी प्रत्यक्ष ये दिया है अच्छा आगे ये हो गया चतुर्विध से प्रत्यक्ष से स्वभावता सलक्षण आखे चतुरर्थ सत्स्वभाव ग्राह्य विषय तदन्य चतुर्विधम प्रत्यक्षम इंद्रिय प्रत्यक्ष मानस ये है टीका में आगे टीका में चतुर्विधम प्रत्यक्षम इंद्रिय प्रत्यक्ष मानस ससंवेदन योगी प्रत्यक्ष तथा प्राग जात स्थित चक्षुरादि पंचकम आश्रित प्राग जात स्थित रूपादि पंचकम आलम्ब्य साक्षात्कार उत्पन्नम ज्ञान पंचकम इंद्रिय प्रत्यक्षम मानस प्रत्यक्षम कर्मफल उपस्थित त्रैकालिक अतीन्द्रिय षड आलंबन साक्षात्कारी मनोद्वारक जनित विपाक विज्ञान सर्व चित्तचैत्यानाम आत्मसंवेदन ससंवेदन दिया है समाधि प्रज्ञा भावना प्रकर्ष पर्यंत योगी प्रत्यक्ष हाँ ठीक है अभी इसमें आ गया, ये चार प्रकार प्रत्यक्ष हुआ, सर्वेशम संसारी क्षण निर्णय नाश हो जाएगा मोक्ष। घटम हम जानामिति ग्राह्य ग्राहक भेद से प्रत्यक्षत्वात् तदसिदम तद विरुद्धम प्रत्यक्ष विरुद्ध तादवस्त्यम तो तद विरुद्ध असत्वम तद विरुद्ध तद असत्वम। तो ग्राह्य ग्राहक भेद प्रत्यक्ष होता है, घटम हम जानामि प्रत्यक्षत्वात् तद असत्वम तद प्रत्यक्ष विरुद्धम। भेद असत्वम भेद नहीं है, तद अस प्रत्यक्ष विरुद्ध हुआ, प्रत्यक्ष विरुद्ध तादव प्रत्यक्ष विरुद्ध रहा आशंक्य दे ग्राह्य थी। बयासी ग्राह्य ग्राहक और भेदो नन भेदानुभूति भेद से मिथ्यात्वं प्रत्यक्षेण विरुध्यते। ननु ग्राह्य ग्राहक और भेद भेदानुभूति एवं भेद एवं भेद से मिथ्यात्म प्रत्यक्षण विरुध्यते। भेद को मिथ्या कहो तो प्रत्यक्षण विरुध्यते, प्रत्यक्ष तो ग्राह्य ग्राहक भेद होता है, ये शंका है। प्रत्यक्षम भेद न प्रमाणम से ये सिद्धांति बौद्ध सिद्धांत बौद्ध के अनुसार संवाद कभा बात बौद्ध शंका करने पर उसके ऊपर उत्तर है आशंक्य अनुमानम संवाद कम आह ग्राह्यादि भेद वद्रूपम प्रत्यक्ष लिंग सम्मतम एकस्य उभय रूपत्वम पंडितेषु निराकृतम। ग्राह्य ग्राहक और भेद नहीं, ग्राह्यादि भेदवद रूपम प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष ग्राह्यादि भेदवद रूप है भेद। लिंग सम्मतम अनुमान से सिद्ध होता है, प्रत्यक्षम ग्राह्यादि भेदवद रूप भेद वाले अनुमान से सिद्ध होता है। एकस्य उभय रूपत्वम शून्याकृत पंडित ही उभय रूप नहीं होगा, वही ज्ञान है कि उभय कैसे होगा, ग्राह्य ग्राह के भिन्न होगा। ये यो ग्राह्य सो अन्य ग्राह्य हो यथा घटो ग्राह्य चेयम धीर इत अनुमान भी सम्यक अवगतम प्रत्यक्ष वेद्यम भिन्न रूपम प्रत्यक्ष ज्ञ भिन्न रूप है। भेद से मानद्वय वेद्यत्व न सत्वम ज्ञान से ग्राह्य ग्राहक भान से धीरे व चित्तस्वरूपा इत्यादि उक्त उनके अनुसार से उत्तर है। भेद से मानद्वय वेद्यत्व न सत्व मानद्वय अनुमान प्रत्यक्ष तीन नंबर टिप्पणी में पूर्व उत्तरम च गृहीत्वा तैर्भेद ग्राह्य। हाँ मानद्वय वेद्य होकर के सिद्ध करेंगे न सत्वम भेदस्य दो ज्ञान से व्रत विषय ग्रहण नहीं होगा। ज्ञान से व ग्राह्य ग्राहकत्व न भान से ग्राह्य ग्राहक रूप से ज्ञान का ही भान होता है। धीर एव चित स्वरूपा बुद्धि चित स्वरूप ज्ञान हुई है इत्यादि उत्तर दृष्टान्त से साध्य वही के लिए आते जो घटों को दे दिया अन्य के द्वारा ग्राह्य ये साध्य वही के लिए वही ज्ञान घट एक ही प्रत्यक्ष से च संवाद अभाव प्रत्यक्ष में भेद का संवाद यही नहीं इत आशंका है। एकस्य उभय रूपत्वम उभय रूप नहीं होगा, एकस्य उभय रूपत्व नहीं होने से तो उससे पूरा बौद्ध के विरुद्ध में शंका है। वही ग्राह्य ग्राहक दोनों कैसे होगा, पंडित निराकृतम सबर स्वामी ब्रह्म के निराकृतम ये बौद्ध के विरुद्ध में यथा हो यदि विज्ञानात अन्यो नास्ति कथं तरी जानाति इति उच्यते। जानाति कहें तो जानाति थी ज्ञान से कर्तृविधानम, ज्ञान का कर्ता कोई होगा, शब्देन उपलभ्यते जानाति, तत्र शब्दो अर्थवान कल्पित कल्पितव्य मानना पड़ेगा, तो भेद मानना पड़ेगा। ज्ञाना व्यतिरितम आत्मानम कल्पयामेति पूर्ववादी दूषयति। ज्ञाना व्यतिरिक है, ज्ञान व्यतिरितम, ज्ञाना व्यतिरित बनाया क्यों पूर्ववादी अभी बौद्ध दूषण करेगा। आत्मा ज्ञान से अव्यतिरित, ज्ञान से व्यतिरित नहीं, ज्ञान रूप ही है, इति पूर्वा दृश्यते ज्ञान इति। अभी देखो पढ़ो, ज्ञाना भेदा तु तत्सिद्धि तदध्यासा तथा परम प्रथते भेदवज ज्ञानम न क्वचिद् वस्तु संश्रयात्। ज्ञान अभेदात्तु तसिद्धि, ज्ञान के अभेद विषय तथा अध्यासा तथा विषय के साथ एक तो अध्यास है, परम प्रथते भेद भान होता है अध्यास करके। भेदवज ज्ञानम न कचिद वस्तु संशयात, भेदवज ज्ञान इससे जो भान होता है अध्यास से, वास्तव नहीं। शत्रुविधम प्रत्यक्षम इंद्र प्रत्यक्ष मानसम स्वसंवेदन ये प्रत्यक्ष चार प्रकार हुआ। अभी चार प्रकार कहते हैं, तत्र प्राग जात स्थित चक्षुरादि पंचकम आश्रित, पहले जात स्थित चक्षुरादि इंद्र पांच है, उसको होकर के जो ज्ञान होता है उसका आश्रय करके। प्राग जात स्थित, प्राग जात उत्पन्न और स्थित विषय रूपादि पंचकम आलंब्य, इंद्रिय पहले विषय पहले उसको लेकर के उसका जो रूपादि का साक्षात्कारी उससे उत्पन्न ज्ञान पंचकम इंद्रिय प्रत्यक्ष हुआ है। विषय पहले इंद्रिय पहले उससे ज्ञान हुआ है। और मानस प्रत्यक्षम मन से कर्म फल उपस्थित त्रैकालिक अतीन्द्रिय षड आलंबन साक्षात्कारी मन द्वारक जनित विषयक जनित विपाक विज्ञानम, ये हो गया मानस प्रत्यक्ष। बताते हैं मानस प्रत्यक्षम कर्म फल उपस्थित, कर्म का फल से उपस्थित हुआ त्रैकालिक पदार्थ अतीन्द्रिय पदार्थ, षडालंबन है षडायतनम, शरीर से व कलल बुद्बुद अवस्था नाम रूप सम्मिश्रित इंद्रियाणि ये षडायतनम बामति में आया। शरीर के भी कलल बुद्बुद अवस्था एक हुआ, नाम रूप सम्मिश्रित इंद्रियाणि, इंद्रिय पांच है, नाम रूप सम्मिश्रित विषय शब्द रूप हो गया अर्थ, ऐसे मिश्रित इंद्रिय पांच है, ये पांच इंद्रिय हो गया और शरीर के जो कलर बुद्धि अवस्था ये षडायतनम, ये छः आयतन कहा, ये षडालंबन, षडालंबन में ये सब आश्रय करके ज्ञान होता है। नाम रूप सम्मिश्रित इंद्रियाणि आलंबन साक्षात्कारी, षडालंबन साक्षात्कारी, उसको साक्षात्कार करने वाले मन द्वारक जनित विपाक विज्ञान कर्म फल विपाक विज्ञानम, योगा मन मानस प्रत्यक्ष ज्ञान, कुछ मन मन से प्रत्यक्ष होता है इसी विषय का ज्ञान, इंद्रिय विषय संबंधी ज्ञान, शरीर कलल बुद्धि अवस्था इसका ज्ञान कैसे होता है प्रत्यक्ष तो दिया। थड़ाए थड़ालंबन साक्षात्कारी, साक्षात्कार करने वाले मन द्वारक जनित विपाक कर्म फल विपाक विज्ञान को मानस प्रत्यक्ष कहा। उसका विपाक कहने से क्या होगा, इससे विपाक सुख दुखादि विपाक को कह लेना मानस प्रत्यक्ष, अन्य सब जो आलंबन है उसे कारण है, उसके षड आलमन साक्षात्कारी मन, उसको साक्षात्कार करने वाले मन के द्वारा द्वारक जनित जो विपाक विज्ञान हुआ। और तृतीय हो गया स्वसंवेदन सर्वचित्त चैत्याना आत्मसंवेदन स्वसंवेदन, चित्त चैत्य का जो ज्ञान है वो स्वसंवेदन हुआ। आत्मसंवेदन स्वकीय संवेदन चित्त है और चैत्य, चित्त को और चैत्य विषय को, विषय विषय का ज्ञान स्वसंवेदन हुआ। समाधि प्रज्ञा भावना प्रकर्ष से प्रकर्ष पर्यंत जो ज्ञान ये योगी प्रत्यक्ष होगा। भूतार्थ साक्षात्कारी ज्ञानम योगी प्रत्यक्ष, भूतार्थ साक्षात्कारी अतीत अर्थ होगा, भूतार्थ साक्षात्कारी ज्ञानम योगी प्रत्यक्ष अथवा अन्य पदार्थ भूत को प्रत्यक्ष करने वाले योगी प्रत्यक्ष हुआ। समाधि प्रज्ञा भावना प्रकर्ष जन पर्यंत, समाधि कण से योगी प्रत्यक्ष होता है कि बौद्ध लोग कल्पना करते। तच्च सर्वम द्विविधम, ये प्रत्यक्ष जितने प्रत्यक्ष बता दे चतुर्विध, निर्विकल्प सविकल्प दो हो गया। तत्र आद्य ग्राहक ज्ञान अभेदेन, अभेद ज्ञान ग्राहक नीलपितादेर ग्राह्यस्य सिद्धि हो गया। तस्मिन्नेव ज्ञाने अपि अध्यास होने से ग्राह्य ग्राहक भेदाख्यम अपरम अध्यसेय अध्यवसेयम रूपम, ग्राह्य ग्राहक भेदाख्यम ये रूप है ये भी अध्यास हुआ। ज्ञाने अध्यासात तस्मिन्नेव ज्ञाने अध्यासात ग्राह्य ग्राहक भेदाख्यम, ग्राह्य ग्राहक भेद जो कहते आरोपित हुआ ज्ञान में। अपरम अध्य निश्चय रूपम, अपर निश्चय रूप हुआ अध्यास अध्यस्त रूप है। सविकल्पक ये सविकल्पक हुआ ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान है आद्य निर्विकल्प ज्ञान में ग्राहक ज्ञान अभेदन नीलपितादि ये ज्ञान हुआ। नीलपितादि का ग्राह्य का सिद्धि अभेदन ज्ञान ये निर्विकल्प हुआ अभेद ज्ञान। और उसमें जो ग्राह्य ग्राह के भेदाख्य है वो कल्पित है तद विशिष्ट सविकल्प हुआ। और जो अभेद ज्ञान है विषय विशिष्ट नहीं है वो हो गया निर्विकल्पकम। न च क्वचिदपि सविकल्पकम वस्तुआलंब्य जायते, सविकल्प का ज्ञान वस्तुआलंब्य न जायते तथा तस्मिन् प्रमाणाभासे, प्रमाणे प्रमाणाभासे भेदभानात् प्रमाणाभासे भेदभानम सविकल्प ज्ञाने प्रमाण च निर्विकल ज्ञान में इतरस्मिन् अभेद स्फूर्तेर, अभेद भान होने से भेद से असत्वम एक पद अभेद एक पद नहीं अभेद स्फूर्तेर मिला देना क्या है, अभेद स्फूरण होने से भेद से असत्वम भेद सत है। इसलिए ज्ञान अव्यतिरिक्तम आत्मानम कल्पयाम, ज्ञान से अव्यतिरित व्यतिरित नहीं ओम।